Nowa płyta już 28 kwietnia. No a to singiel promujący najnowszą, szóstą płytę zespołu. Jak mówi gitarzysta i drugi wokalista zespołu, ponownie stoi zresztą za skomponowaniem i wyprodukowaniem wszystkich 12 utworów, które znalazły się na krążku. A postanowił sobie dać takie, jak to kiedyś było, 6 tygodni na napisanie całego albumu od początku do końca, tak jak tworzyło się kiedyś. I to, jak mówi, stało się bardzo inspirujące. Upewnił się, że na niczym nie znajdzie się nic ponad to, co niezbędne, tylko klasyczne piosenki, żadnego pobłażania. Czy tak będzie, sprawdzimy nieraz pewnie, sięgając po krążek Von Crying Out Loud, a dziś wielokrotnie po piosenkę dnia. Kazabian. Wielokrotnie do usłyszenia, między innymi w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. A formułujemy tę nazwę za sprawą korespondencji pani Jasi. Ja sobie jeden na pamiątkę zachowałem, taki mail naszej słuchaczki sprzed już ponad 3 lat, kiedy to pisała często do radia i słucha Budzika, do pracy wychodzi o 6, na 7 dziękuję za miłe piosenki i oczywiście na koniec pojawiło się standardowe pytanie, czy pan, panie Budziku, puści Kazabian. Jeśli pani Asia jest z nami teraz wcześniej rano, być może już szykując się do pracy, to myślę, że będzie miała wielką satysfakcję dziś ponownie, także po 8.30, słuchając, no być może już pracy właśnie swojego ulubionego zespołu. 4:09, to teraz, za chwilkę poniedziałkowe czynności rozgrzewkowe. Papierosa, niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Znajomi we mgle gubią się od lat. Przytul mnie, oddal ode mnie strach. Przytul mnie, noc jest wielkim kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy jakąś szansę.

Tak się zastanawiam, no niemal codziennie nad tym, jakie państwu złożyć życzenia i może właśnie niech życzeniami będzie tytuł nagrania, które prezentowaliśmy przed chwilą. Nie obrażaj się. No, może i to życzenie na poniedziałek, może i na pana synoptyka też, żebyśmy się szczególnie jakoś nie obrażali. Tym bardziej, że dziś jak nic, no w kartce z kalendarza początek wiosny. Co prawda astronomiczne, ale rzecz jasna już w jakiś sposób nas to cieszy. Byśmy jeszcze dokoptowali dwa te terminy. Początek wiosny kalendarzowej, co już wkrótce, ale co najważniejsze, chyba tej klimatycznej. No to parę ładnych stopni powyżej zera musi być przez najbliższych kilka dni z rzędu i wtedy ta wiosna klimatyczna nadejdzie. Tak kiedyś wyczytałem i się przemądrzam. Imieniny dziś Klaudii, Aleksandra, Patrycjusza i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Nie obrażaj się, niech będą i takie życzenia. No i już, proszę bardzo, dzień dłuższy od nocy, ani się obejrzeliśmy, już dzień potrwa ponad 12 godzin, co myślę bardzo nas cieszy, a tym bardziej w budzikowym gronie to, że słońce obudzi się już przed 6 i to 20 minut przed 6, a zajdzie przed godziną 18 i to już 12 minut przed godziną 18 zajdzie słońce za te chmury śnieżno-deszczowe dziś. 79. dzień tego roku, a po naszemu poniedziałek 20 marca. Dzień dobry państwu. Jak słowaccy piłkarze, chociaż czerstwej twarze nad chłopami mam swoje przewagi. Twarde robotne ręce, duże cierpliwe serce, no i słowa na wiatr nie rzucane. Przeniosę cię przez życia próg, będziesz miała jak za piecem srogą zimę. Co cię boli, co straszy, co ci się złego zdarzy, ty nie będziesz już sama na ziemi. Wyjmę miecz spod poduchy i przegonię złe duchy, los się wkrótce nad ciebie odmieni. Przeniosę cię przez życia próg, będziesz miała jak za piecem srogą zimę polna mych. Będziesz miała jak za piecem srogą zimę polna mych. Przeniosę cię przez życia próg, będziesz miała jak za piecem srogą zimę polna mych. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w roku 43 przed naszą erą urodził się Ovidiusz, poeta, twórca wielu elegii, m.in. Amores i Tristia. Zmarł około 17 roku naszej ery. 344 lata temu zmarł ojciec Augustyn Kordecki, przeor klasztoru Paulinów na Jasnej Górze. Przypomnijmy, że w 1655 roku kierował obroną sanktuarium przed wojskami szwedzkimi. W 1816 roku w Rzymie odbyła się premiera opery Giacomo Rossiniego Cyrulik Sewilski, a 142 lata temu zmarł Janumary Suchodolski, malarz, batalista, współorganizator Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie. Zresztą ogromną popularność przyniosły mu sceny historyczno-batalistyczne, jak bitwa pod Samosierną czy przejście Napoleona przez Berezynę. Suchodolski zmarł w 1875 roku. No i jeszcze jedna data. 75 lat temu w okupowanej przez Niemców w Warszawie po raz pierwszy pojawił się znak Polski Walczącej, nazywany popularnie kotwicą, utworzony z połączonych liter P i W. Znak został wyłoniony w konspiracyjnym konkursie, symbolizował opór i walkę z okupantem. Kilka dat na dzień dobry to teraz, a muzyczne trójkowe kalendarium będziemy uzupełniać o te pozostałe wybrane wydarzenia z 20 marca już za niecałą godzinę. Centrala już nadaje. Pan synoptyk za chwilę z najświeższą prognozą pogody za 3 minuty i 33 sekundy. sygnał. Ufamy, ufamy. Czekamy, czekamy. Czekamy na sygnał. Czekamy, ufamy. Czekamy na sygnał. Prawdziwa radiowa piosenka Czekamy na sygnał wszyscy na jednej fali. Warszawa, Gdańska i Centrala. O, już mam sygnał z centrali, że 4:30 minęła. I że pora na prognozę pogody, a dziś pierwsze zdanie w prognozie brzmi: Polska pod wpływem niżu z nadpołudniowej Skandynawii. Z zachodu na wschód z kraju przemieszczać się będzie układ frontów atmosferycznych i z zachodu napływać będzie, o proszę, cieplejsza masa powietrza polarnomorskiego. Pochmurno, z większymi przejaśnieniami, ale zdaje się, choć być może, no obym jutro przepraszał pana synoptyka, bo ostatnio drwiłem z tych większych przejaśnień, że te większe przejaśnienia w mniejszości i wówczas to w ubiegłym tygodniu dzień, przynajmniej w Warszawie i okolicach, piękny, słoneczny, choć nie za ciepły, ale wietrzny i słoneczny, to najważniejsze. No więc dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Kropka. Będzie padał deszcz, w górach także śnieg, a wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. No te miejsca to w górach. W Sudetach do 90, w Karpatach do 70 km na godzinę. Tak czy inaczej wiatr zachodni i południowy. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie słabiutko 990 hektopaskali. A na termometrach dziś? A nie przyzwoite. Od 6 stopni na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, przez 8, 9 do 10 stopni w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku do stopni plus 12. Second year of war, there is no no salvation for spirits lost in thought. In a mixed up world, I'll give a chance to one of them. Cautious steps forward without looking back, rubbing at a destination with a map of our hearts. And a lonely soldier comes back to his love. When you see the sun go down, let me be by your side for a while. Let me be the sweetest home you come back when you feel alone. When you see the sun go down, let me be by your side for a while. Let me be the sweetest home you come back when you feel alone. When you see the sun go down, let me be by your side for a while. Let me be the sweetest home you come back when you feel alone. When you see the sun go down, let me be by your side for a while. Let me be the sweetest home you come back when you feel alone. Let me be your home. A już chciałem zapowiedzieć piosenkę, a przypomniało się, że przecież to budzikowy alfabet, więc jakoś specjalnie chyba podpowiadać nie trzeba będzie i przynajmniej nie psuć zabawy tym, którzy chcieliby wziąć udział właśnie w tym rozszyfrowywaniu. Cóż, łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, a jednak jest jakiś łącznik, jest jakiś wspólnik w dzisiejszym alfabecie. 71335 w tej sprawie SMS-owo, gdyby państwo mieli ochotę na rozgrzewkę. Ja wiem, że poniedzieli, że po weekendzie, że deszcz i deszcz ze śniegiem, że poniedziałek, że wcześnie rano, że jeszcze ciemno, że do tej wiosny troszkę brakuje. Ale gdyby państwo chcieli takiej delikatnej, nazwijmy to, rozgrzewki szarych komórek, tych bardziej muzycznych, to zachęcamy. 71335. Pierwsze nagranie już za nami, drugie i trzecie przed. A my szukamy tego, co łączy wspólnie te trzy nagrania właśnie w budzikowym alfabecie. Gdyby państwo mieli ochotę, te polecamy się 71335. No to drugie i trzecie nagranie z rzędu, a ja już nasłuchuję, wyszukuję ciekawych odpowiedzi. Dodajmy, że wszystkie są prawidłowe. Tak to kiedyś przyjęliśmy i tego będziemy się trzymać. 71335, drugie, trzecie nagranie w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Życzę państwu przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. W ciemny korytarz, w sam środek nocy. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij.

jednak się wygadałem. Choć nie wszyscy dostrzegli właśnie to dzisiejsze spoiwo. Bardzo się cieszę. Jak przyjęliśmy tego, niezmiennie trzymamy się wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Pamiętamy swego czasu, zupełnie nie na temat, ale jednak na temat piłkarski były odpowiedzi. Była Barcelona i Paris Saint-Germain. No dziś już nie ani o stokach, ani o skokach, ani o stochach, ale jednak pojawiają się hasła, na przykład rozstanie też mogłoby być. Pojawia się dzień, pojawia się sen. Również w odpowiedziach państwa poniedziałek, początek tygodnia. Pojawia się także deszcz, pojawia się wiosna, pojawia się śnieg. No, wszystko co w prognozie pogody. Pojawiają się także i koszmary, ale jest i ta prawidłowa odpowiedź na literkę A. Dziś budzikowy alfabet z Nowego Sącza. Lekko spóźniona, tak pisze pani Beata i to prawda, lekko spóźniona. Pani Beata odpowiada, że dziś wspólne łączenie tych trzech piosenek zaczyna się od literki A, ale pierwszy pan Maciek z Warszawy, który stawia na literkę A po prostu. No a pan Maciek, co prawda bezkonkurencyjny, choć jak państwo słyszą, konkurencja rośnie, bo i to rozstanie, i poniedziałek, i deszcz ze śniegiem. Blisko, blisko, ciepło, ciepło. No uzupełniając jeszcze ten dzisiejszy budzikowy alfabet, przypomnijmy, Aneta Najan, Artur Rojek, a do tego z bonusem jeszcze przed chwileczką Ania Rusowicz i Adam Nowak. W nowym tygodniu na dobry początek dziś na A. Ciąg dalszy budzikowego alfabetu jutro o zwykłej porze, a jako że minęła 4:44. Za chwilkę sięgniemy po państwa sygnały zagraniczne, ale wcześniej krajowe, ale wcześniej jeszcze jeden bonus dla wszystkich, którzy mieli gdzieś na końcu języka właśnie pierwszą literkę dzisiejszych wykonawców, ale troszkę zabrakło być może odwagi, może czasu. No to raz jeszcze na A. Proszę się przygotować, mocniejsze uderzenie, armia. Hey! dopomóż, dopomóż mu. Jeszcze raz, tar, tar, tar. Jeszcze dziś, ramię w ramię, ja i ty. Jeszcze raz, tar, tar, tar. Jeszcze dziś, ramię w ramię, ja i ty. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze dziś, ramię w ramię, ja i ty. Mi się wydaje, że skorzystamy ze sposobności, jeszcze sięgniemy po kolejne nagranie zespołu na A. Ale najpierw korespondencja, między innymi już od pana Sergiusza, który to kończy trzecią z kolei nocną zmianę. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Teraz to już z górki, szybciusieńko. Pozdrawia regularnie na nasłuchu z drogi krajowej numer 19, pan Marcin Siedlce na nasłuchu. Bardzo się cieszymy. Stacja Sztum i pan Darek też z nami. Z kolei pan Darek. Bardzo dziękujemy. Pan Krzysztof też ostatnio co tydzień gdzieś między Poznaniem a Płockiem 6,5 stopnia ciepła. 6,5 stopnia ciepła. No tak. Pan Paweł z trasy Warszawa-Nasielsk po trzydniowej nieobecności spowodowanej awarią rozrusznika. Teraz jednak już jedziemy. Wichura odpala. Bardzo się cieszymy. Pani Sonia jest z nami. Informuje, że na granicy opolsko-dolnośląskiej 9 powyżej. Na dzień dobry też i pan Paweł podpowiada wcale nie tylko w górach, także w Warszawie. No, może nie zabieliło, ale rzeczywiście nie tylko w prognozie pogody, także za oknami deszcz i deszcz ze śniegiem. Na dzień dobry z Tarnowa do Kozienic. W Tarnowie 5 i leje. Podpisuje listę pan Wojtek. Pani Agata z okolic Lublina liczy w Fahrenheitach. Za oknem całe 33 i pada śnieg. Na dzień dobry pan Sławek z Żytna z pasażerami już za kółkiem. Czy pan Sławek za kółkiem, pasażerowie u siebie na miejscach. Pan Karol, licealista, też już prawie na nogach. Pozdrawia wszystkich, którzy wstali. Poza tym ja się pytam, co to ten śnieg pada i kto to wymyślił szkołę. W poniedziałek zupełnie rozumiem pytanie o szkołę. O śnieg? No, jeszcze darujmy panu synoptykowi, niech sobie pośpi. W Wałbrzuchu 46 w Fahrenheitach i chętnie bym się cały dzień w łóżku wylegiwał. Nie wstawałoby się, nie wstawało, nie pada. Niestety tak się nie chce, obowiązki jednak wzywają. Ej, że panie Tadeuszu, jakieś zniechęcenie nastąpiło już prawie piosenne. Nie może być. Pan Sławek z Jaworzna o tym, że za oknem 7 powyżej i na razie nie wieje. Pani Beata, ta nie ta z Albatrosa, ale ta służbowa z Kielc dziś informuje, że leje, jakby niebo płakało. W Fahrenheitach też liczy pan Andrzej. W Krakowie 46 tychże powyżej, znaczy no polu plus 8. Deszcz ze śniegiem. No nie wiadomo, cóż to takiego. Pani Marzena też jest z nami. Bardzo dziękujemy i pan Paweł w drodze do pracy ściskamy mocno. Na A miało być. A! Akurat. Więc na punkty rozpisz każdy mój sen. Zaprojektuj garnitur marzeń mych. Rację masz, kiedy chcesz mieć w grafiku każdy wiersz. Uzupełnij też formularz myśli złych. Rację masz, kiedy chcesz mieć w grafiku każdy wiersz. Uzupełnij też formularz myśli złych. Bardzo chcę, dobrze wiesz. Powiedz tylko, jak ci mogę pomóc w tym. Daj mi raz bez znak, a zobacz, że wreszcie jak z twych wykrętów zrobię prosty męski rym. Daj mi raz bez znak, a zobacz, że wreszcie jak z twych wykrętów zrobię prosty męski rym. Kochana, kochana, kochana, kochana. Wytycz ścieżki mych rozmyśleń tuż przed snem. Nie zapomnij nanieść uwag co do łez. Ramy stwórz, wyznacz dni, w których upić dasz się mi. I rozpocznij ustalanie nowych tez. Ramy stwórz, wyznacz dni, w których upić dasz się mi. I rozpocznij ustalanie nowych tez. Co do stanu mojej duszy za lat 5. Czy mam dotrzeć do mojej wiedzy każdy fakt. Kogo kochać, z kim się bić, z kim widywać, jak żyć. Na nic wszystko zaraz krzepnie do mych akt. kogo kochać, z kim się bić, z kim widywać, jak żyć. Na niej wszystko zaraz przepnie nowych akt. Kochana, kochana, kochana, kochana. Kochana, kochana, kochana, kochana. Widzisz, to są warunki konieczne, by osiągnąć zwycięstwo bezsprzeczne. Jeszcze czas, by wyleczyć mnie z wad, przecież mam dopiero 30 lat. Jeszcze możesz wyleczyć mnie z wad, przecież mam dopiero 30 lat. Kochana, kochana, kochana, kochana. Jacek podpowiada, proszę sprawdzić, czy to na pewno słuchaczka napisała. Słuchaczka o imieniu Marzena. Tak, tak. Czy to czasem nie Marzanna? No, też takie imię i pozdrawiamy. Bardzo gorąco wiemy, że w budzikowym gronie też jest pani Marzanna. Marzana. Marzenna, zdaje się. No, ale pamięć zawodna o tej porze, proszę wybaczyć. Pani Marzenno. Gorąco pozdrowienia między innymi od naszego wiernego słuchacza, od pana Piotra, który podpisuje listę obudności w Dubaju, ledwie 26 z samego rana. Cóż to takiego? Ma być 34, ale pochmurno. Idzie ochłodzenie, jutro 23 i może nawet padać. Znowu całe miasto stanie, bo przecież deszcz to katastrofa. Pan Piotr pozdrawia Dubaj na nasłuchu, pani Ewa i pan Piotr z za wielkiej wody. Co prawda sennie, takie niedzielne, dla nas to już poniedziałkowe pozdrowienia, ale my życzymy spokojnej nocy i dobrego poranka. Również gorące pozdrowienia w Dubaju, 26 do 34. Idzie ochłodzenie. Jak nic. No to o chłodzeniu, ale po naszemu. To pan synoptyk już za kilka chwil po godzinie 5. Po 5 także ciąg dalszy państwa porannej korespondencji. A 5? Proszę bardzo, w poniedziałek. Już dosłownie za 2 minuty. Trójka, Polska.